Trójka. Program trzeci. Nie będzie dobrze nam. Na monitorach nowy świat, więc dalej emitujcie film. Film! O, mamy więcej nic. Fatamorgany pięknych dni. Misje swoje pełnią skrycie. Na satelitach gwiezdny pył. Pył! Więc dalej emitujcie film. Kolory chore będę śnił. Wymioty złote wydobywam z ust. Halucynacje muszą być. Muszą być. Optycznie będzie dobrze nam. Na monitorach nowy świat, więc dalej emitujcie film. Nocna Polska, Tomasz Żonda, witam Państwa. Utwór Halucynacje znamy chyba wszyscy, ale zespół State Edge nie musimy znać. Chociaż pojawiał się raz na jakiś czas w Trójce. Muzycy sporo koncertują, nazywają sami swoją twórczość jako White Rock. Dostałem od nich kilka utworów ostatnio, którymi się z Państwem dzielę. Po Halucynacjach dwa utwory już własne. Dosyć tradycyjnie, ale jednak oryginalnie i bogato. Zespół State Age 3 razy dzisiaj dla nas zagrał i zaśpiewał. A teraz formacja Three Moon Boys. Zespół gra od 10 lat. Fascynują się nie tylko muzyką, ale także filmem, literaturą czy plastyką. Zresztą często grają do niemych filmów czy do obrazów właśnie. Nowa płyta jest wraz z nami. Płyta o tytule dość przewrotnym. Na tym zdjęciu wcale nie wyglądasz grubo. Ale dźwięki są zupełnie inne. Thank you. Idę tam, gdzie nie ma nic do zapomnienia. Idę tam, gdzie nie ma nic do zapomnienia. Zespół Three Moon Boys z płyty Na tym zdjęciu wcale nie wyglądasz grubo. Z pewnością podczas naszych nocnych spotkań do tej płyty będziemy powracali częściej. A za chwilę będzie Grażyna Augustik. Miałem przyjemność spotkać się z nią właściwie prawie w dniu premiery jej najnowszej płyty Inspired by Lutosławski. Tu gościła 15 listopada w Trójkowym Studiu i opowiadała nam więcej o powstawaniu albumu, którego fragment w tej chwili. studni źródło bije, źródło bije. Ach, w tej studni źródło bije, źródło bije, źródło bije. Grażyna Augustik z nowej płyty Inspired by Lutosławski. W Trójce w Nocnej Polsce troszkę zmienimy nazwę i powrócimy do muzyki rockowej i powrócimy do zupełnie nowych twarzy. Formacja Wilga. Pracują razem od 2 lat, ale już występowali tu i ówdzie, nawet we Francji. Ostatnio otrzymałem od nich kilka nagrań, oto jedno z nich Cold. zespołu Wilga. Więcej nagrań pewnie już wkrótce. Kiedy w trójkowym studiu, o czym wspominałem, gościła Grażyna Augustik i prezentowała utwory ze swojej najnowszej płyty, to w tym czasie kończył się koncert zespołu Kroke. Thank you. Once Upon a Time z płyty Ten, grupa Kroke. Ten album niedawno się ukazał. Nie ukazał się z trójkowym znakiem jakości, także gorąco krążek polecałem, bo naprawdę warto po niego sięgnąć. O tej porze sprawdza się wyśmienicie. No teraz będzie nowa porcja oranżady. Dostałem niedawno dwa nagrania od zespołu. Zespół wysyłający mówił, takie chyba troszkę są trudne. Nie wiem, czy zagra się w radiu kiedykolwiek, ale powiedziałem, dobra, posłucham, sprawdzimy. Okazuje się, że dają radę. Lampami

czyściele gęstą. Gęstnieją jesienie, zespół Small Mechanics. Tekst do tego utworu napisał Pablo Paweł. Podobno obiecał, by tych piosenek po polsku więcej. I tak pomyślałem sobie, że może byśmy jeszcze jednej posłuchali z tego mini-albumu, ale potem pomyślałem, nie, no przecież przed tygodniem słuchaliśmy wszystkich czterech. Więc jeśli ktoś nie lubi, to muszę dać im troszkę odpocząć od grupy Small Mechanics, ale nie ukrywam, że ja im częściej tego mini-albumu słucham, tym bardziej mi się podoba. A teraz w Nocnej Polsce będzie Diabeł, czyli Skubas. Zmieniasz się w niej.